Zer nahiago, itxu ala mando? Ez bata ez bestia, nik itxu mandoka. Ingun. Zer nahiago, itxu ala mando? Ez bata ez bestia, nik itxu mandoka. Itxumandokan aste juntan gue ohizko kolaborazaliak Charles Bidegaek zotallo egunak zerdien aipatuko deiku. Jose Antonio Azpiazuk aldiz, hamasei geren menteko legen beltz edo lepra izurite edo planetaz solas eginen deiku, eta Josu Martinezek Euskal Presoen ihes aldiak diela eta Patxi Aranaren kasia aipatuko deiku. Ahatzi gabe Laurentzen kanto komendio baliuzak. Txumanoka! Hasgitin! Lehenagoko garaietan bekatoros izatia etzen afea handi bat baldin eta prefosta bekatos hoi guziz ahaltsu bazen. Errege bazen hobe. Kasu hoietan langiliak ehunkabe hartu palazio bat jaiki huai jinkuai eskeni eta kito. Padusiko bortak zabaltzabala batzen zien hunkiaren egiliai. Gizahorez da jaikia izan Espainian Madrid onduan kausitzen den Eskurial delako palazio eraldoia. Espainiako errege izan den Filipe Bigerenak zien hunen jaikitzeko mania eman 1500 eta 1530 urtekadetan. Errege hunek bazian zeparkaz. Jente zibil eta protestantak bereziki arahenki eta gogotik masakratzen behitzutian. Palazio juntako drolezietaik bata da be kolekzio berezia. Mundu osuan bilduik izan dien 7000 eta 5000 errelika kausitzen dia Eskurial palazioan, ezurpuzka, tzarpa eta beste hainbat brikola denak saintu ezberdinen arrastruak. Filipe Bigerena erregiak bilduma hainbat makabro hau abiazizian protestanten fediai bühurtzeko helbuiaekin, katolizismoaren fetisa ahaldenik eta geihen bilduz Eliza Katolikoaen indara jakutsi nahi behitzien gizahorez. Palazio hau jaikik zen garaieko lan baldintzak nulakoak zien espalin badakigu, dakiguna da langiliak oldartu ziela. Harri pikazariak bereziki. Badakigu, dohain hunen jabe zienak behartuik ziela Eliza eta jantuen jaikinen egiteko eta apaintzeko. Artistak beti hezkaitzak izanki, puntu hetane halakuak bazien. Harri Pikazale errebelde hoiek ben jakitatia baliatzen zien handi eta strufa egiteko zizel lanen bidez. Haietako batzen Eskurialeko lanen jamaile zen Antonio Bilakastin erretoaen gustukua ez izan. Eta nunbaitike, zizelkai bühuri hau uskalduna omen zen. Hots, ustezko zizelan hunen egilia, hurri gabe ekitoltzian estekik egoitia kondenatuik izan zen, be obra provokazaliaen zigortzeko. Alkartarzunez beste Harri Pikazalek lana utzi zien, negoziazioniak hasi zien eta azkenian Antonio Belaskinek behar izan zian zeditu errege Filipe Bigarrenaen aginduz. Hoi omen izan da Europan egin izan den lehen greba mugimentia. 1500 eta 1537 urtean izan zen. Laurentz Etxegoen Itxumandokara partitzen zaikula, urte berri hun, osagarri hun, bonura, zer usteik? Malura. Hue bai, desiatzen da? Zintak ez, eh? Ez. Erreten da, ere zorionak, zukemanak. Abai, Eta be zea bon, kanto bat eskeniko daik, patriko daikek bena lehenik 2005 iso batene egiteko, ba bihot simiko bat, Euskal Irratietan be guti baizik hainusu entzunik eta gutiago entzunen dugun botz bat behitateke. Zerta zaiz? Botzak, badakik Euskal Irratietan, entzutentiago hola botzeli bat eta juzatzen gutuk, eta gero dezagertzen dielaik, ba, bihot simiko bat egiten dik, eta lako bat dezag gutiago entzunen diago. Dorta zaiz? Bueno. Ah, bueno, ba, sigurazki atzamanen di, ba, zerbait estakulu, ono, bere bozain entzunazteko. Zer da, estai, behar badik hitz egiteko? Ez dakit, bate, zer eginen din, retretan den, ala ez, eta zertan din okupazione, ez dakit, ni batzin edo iztekan edo... Bueno, haitzinak horrituko gutuko din, kanto eskentza batekin, ez eskentza ez, kanto haitu batekin. Bai, haitu, ez du ia ipatzen, eh? Ez dakit, nule egiten dugu? Be, nahi dukan bezala. Ale, hi hasa, deni erditan eginen jat sanduitza. Bon, ados, ordean... Autaketa oso xamalo egin diat. Xamalo? Ouais. Sukrat? Ez, sukrat, ba, esti gozo. Esti, voilà, aitaketa xamalo. Amodiozko kantoiak urtien hasteko. Ideia dara, nike berreti diat. Abai, eh? Texoike, badugu olako telepatia... Eh? Espitu handia guaizik ez duzak alkarkutsatzen. Voilà, ordean, hola deitzen dian ni xamalo bakik, de amodio inungu jandien guzia oso xamalo duk, gozoa duk xamaloa. Bai, eta horzumita ez horzetan kolatzen duk. Ba? Ordean, bon, lehen kantu xamaloa, be Joseba Tapia entzunen dugu. Hua xamalo? Bai, egintzian diska bat aspaldin Quebec izena ziana, rartzen zutin Quebeceko betiko kantari famatuen kantoiak. Eta horietan bat duk biziki edera dena, duk Félix Leclerc-en kantoe bat, maitasuna helduko da, berda pazientzia biztan dena, eh? E, bena, hor Félix Leclerc-en kan lezon vivron d'amour, kantoia Euskal Alatek arrizian, zinez versione edera duk, untsa orkestratia, ua zinez boz, untsa kantatia ere, zinez estiki, eta azken aldean teo behatzen dian, amini bat, eta berriz entzun dudara, egiapiten diska hori zinez untsa moldatuk zian, kantoe musikan aldetik eta biziki untsa eginik zian, eta noiztenka be plazera egiten dik, olako diska ederen entzutia, eta bala, urtian hasteko nahi baduk, maitasuna helduko da, kantoia entzunen dugu, Joseba Tapiak emanik, eta agian helduko da. Badike, kanto hunik eginik, Tapiak, bena, zera, ostua bezala, juiten tutzak, ez tutzak batzen, ez tutzak kantatzen, eta... Ue, be... Gaiz duke, zentako kantoe bat egoiten den, beti belaunaldiz, beti ez da moda historio, da beti gaztek ere berdin ikasten die, ordan zentako hori badu bere magia ere kantoiak. Bat badik, ez tekiat, ostatietan kantatzeko hon litzatekina, te alkate jauna edo anderea. Bai. Mena zailadu kantoe bezala, ez du leloik hau dela erres ikasteko, izpaketa batutuk, gehiago, bon, eta tira, eta pumba, eta tira, eta pumba, eta tira, hau gehiago, bon, anitzek ezagutzen, ez ustu zaharek, gaztek ezan beste. Hola. Bon, Félix Leclerc eta regiteko erranduk eta maitarsunaz bizitzi eta hoikor, ofai, maitarsuna nahi zila, bena ohartuzia Félix Leclerc gentia etzela maitarsunaz bea bizi. Eta hortzaz ohartuk supermarché Leclerc-ak zabaltu zutia, ohartu behitzen jaten eziela gentek. Ez duk egia. En efedia. Ostia, hori inakian, eh? Obite, bedar, zer baik hasi diato egun? Félix Edouard Leclerc. Bai, bai, bazien Félix Poten ere, lehen. Bai, bena hori lehenago zian, anitzek. Ez, bena baik nula bildu zin haike klientela. Nur, Félix Poten. Bai, gintzen siguraski nola erten da, bai, komunikazio zerbait balentria. Eta bai, fuzi kurri rakonte de Poten, rin gentik jiten ziotza, beti bitzin zerbait kontatzeko. Eta rin gentik josten zietza, komersazioner behazien den boan, eta Félix Poten, le Poten, mondain eta hola hortaiko radek, Félix Potain etaik. Bo, beraz. Marketing sortzaletai bat izan betzen nahi gabian. Bo, hori asmatzen duk, eh? Nur daki. Bon, inkesta eginen diak egin. Boan artian, eh? bea egongitin, maitasuna helduko da. Maitasuna helduko da. Gorrotoari uztean zoriona helduko da. Gu gaudelarik lurpean maitasuna helduko da. Hala da nire ustean gailenduko da baina. Gaudelarik lurpean deno bizi behar dugu bizitze honen katean. Guri zaigu laguna tokatu aro zailean. Maitasuna helduko da gorrotoari uztean zoriona helduko da. Gu gaudelarik lurpean eta maitasun aroan biziek oroitu bana ukanen duten aski. Gauden ongana egun gogorrenetan gorroto eta gerretan bake bilagabiltza. Bestek noizbait goza dezan bizitze honen katean. Bakeak jar dezan gaina galtzaile behar dugu. Hori da gure ordaina. Maitasuna helduko da gorrotoari uztean zoriona helduko da. Gaudelarik lurpean. Cherlech videgain, qui ceci? Qui ceci? Qui ceci? Charles Bidegen egunko aipaldian misterioz betetako eranaldi bat edo sotal egunak, sotala. Nik beti entzun jat lur asalaeko belhar eta holako lur puska bat zera, sotala jauzazi, sotal egunak ordin? Hauden hori da sotala, sotala. Jo, sotal egun itz hortan delako sotala den ez dakit, baina gauza bera entzun dut eta ipatuko dut gero. Zeren sotal egunak behar bada jendean hitzak ez dakite edo bon, ola ikusten dute erranez lehen lusin esteak eta ala da. Dola guti eta guai behar bada batzuak iten behitute, urtea hemen, kostaldian beden, edo basenafarroan ere bai, urtea hasten delaik, badira behaz amabi egun, eta erreten dute amabi egun hoietan egiten den denbora, egun bakoitzarena kontuan hartu behar dela, eta arret markatzen duela, ari doatxon hilabetearen eguna, esplikatzen dut, eman esan, urte hasten delaik, iruan eman esan, denbora ona, martxo ona izanen da. Seia ez ona, behaz, ekainan kasu belarren egiteko, eta lehen, hori dut izturu biziki kasuk egiten. Eta hola, ameka, azaroa. Eta behaz, iduri luke badela lako lotura bat, lehenbiziko egun hauen eta ondoko hilabeteen artean. Horren, zer ertatzen da? Aztikeria duk hori? Ba, ba, aztikeria. Eta horren, batek, beste bat irandutxan bezala, bairurin bazen Marcel errota behar, hor, lizon zaharra, aterran zautan, naru hilabete bakoitzat ezote duen hor bere sotala bezala. Behaz, sotala delako belarra eta arekin diten den lurua, delako tarrot berezi bat, hori da sotal. Horren, untsa pentsatua da eta polita da, baina ematen du ez dela egia eta anitzet lotzen, lotzen dute sotalerun sorterekin. Espiratuko du, lehenik dut egiten baituru hori urtea hasten delait, ez da beti hola gertatzen. Frantsesez deitzen dute le cycle de 12 jours eta hor egiten dute eruberritik errege eruna arte. Hor, altzain, berbara zautzen dut altzain, gizon batek errantzautan, at erdizta egiten zola. Sei edun urtea hasten delait eta sei edun adorilan. Eta beste nunbait entzun dut, eman ezaun Bizkaian nunbait egiten zituztela edunak, sotal edunak, adorilan ere bai. Han ez dute erreiten sotal edun, erreiten dute idar edunak. Eta idarri da aztia bezala, hain zenetik pentsatzea. Horren, xerurazki hori lotua da, nola erren behar da, urtea, erutegia, hilabeteak eta kamiatuak izan baitira, erlegionak kamiatu ditu, erutegia kamiatu izan da, eta horrean, gauza batzu aldatu ziren, ez denak, sinesteak badira, egon zirenak antzineko sistemarekin, ez dakit. Baina bada, horrean, ematen du zotaleguna, aro hartan, erroma demoran eta libre zela eman dezan jokoan hartzia eta behaz loteria eitia eta horrean lizatu zuen ondi ikusten eta gauza batzu Saturnaletan bezala debetatu atziren gauza zomait, jarri zuman bezala, bisabat jarri zumaintzin iauterietan, hor libro zitezkeela eta daude ezote den sorte erunak. Ez dakit, nire erreten ditut, bestia zutal eruna, polita da, seur da ez dela idean ustez, eta bestia ez dakit. Behaz, zutal erun oie dira, eta ezautzen ditut, ezautu ditut, laborari batzu, horri kasu iten baitzioten, ea zedemora inen zuen, eta aldi zuai esan beste, eta bestialean bada gauza bat, horri ez, baina bete aipatzen baitituzte, nola detzen dute, kuarta denborak. Ruba dinituen... Karten giltzak. Eta iduri dute han, irarrerunen ordez, eta bezeki irratian eta badira, hor aztiak eta denbora asmatzen dutenak, er, kuarta da oier, ematen diete importantzia eta ez zotal eruner. Hoiz zer da zotal egun hoik eta... egutegia hilargiaren araberan egina zelaik, bazitia silueli bat, ez behitzen ziklo osua betatzen. Horren arteko, beldur horren... Erroma demoran eta bazen silo bat, egun belz batzu. Ihauteriak eta hor kokatzen zitean... Ez, ihauteriak bestalde gero, hori arizu baintzin. Baina ez dati sobera nola dien... Nola den hori sistema, xeratu behar nuke, delako Saturnal eta zerdatik sortzen ziren, baina ziklo de 12 jour arreten maitute, zotal erunak, frantzesez ez du beste izenik, espainolez homen kabañuelaz, liburuetan ikusten dut, baina ne hori iztioten zuten, hori espainolez, eta ba homen zen kampuan ere, eta guk pixka bat konservatu, ez anitz. Zea, geroak ekarten zian beldur bati erantzun baten emaiteko da hola? Ba, urtean baziren beti edo pesta batzu edo edu batzu martatzen maizuten ze ginen zen, agian. Horrean bazen erramu irandian hor, ebangelioa luze baita egun hartan egiten den aizea, gero nausi izanen dela, eta frantsesez ere bai, badira olakoak. Eta hau zen marka handi bat lehen. Zotal egunak. Jutsu alamango. Jutsu alamango. Ez bata ez bestien. Nik, itxemandoka. Bon, bigeren pausu bat, Laurentz, beno oikuan... Kargiak trukatuko tiau. Ados. Ik duk kantoe aitatuko, kantoia aitatuko. Ordin ekarrezak, ordin... Bon, eta ordin, zer proposatzen daiguzu egun titika? Hiu neskatila. I, normait izi, eh? Oh, bai, ni normait, bai, hi, normait izan mesala. Hiu neskatila, ordin kantohunek, deitzen duk taldia aua, erena edik bai, arabiarez. Aua, bai arabiarez, ados, eta nunko dira emazte hoika? Ordin, heinbat korapilatxoa duk, emazte hoik Israel laratutzek, judutarrak. Bena kantoia Yemenetik horaduk, erren haibe eta luralde arabiaretaik, eta Yemenitaz edo arabiar uskalki batetan kantatzen die. Hanko hizkuntzan beraz kantatzen die, eta ze kantatzen die? Ordin, deitzen den kantoia deitzen duk Habib Galbi. Utsaduk, egan nahi du? Egan nahi dik, maitarsuna badut bihotzian. Ez duk egia, ala, bete eso izi. Eta ordin kanton horrek, nahi baduk egia jakin, heimat kaka sortzen dik, elik egitu dik holako titulu batekin, Eta bai, mena ez duk modan maitarsuna huai duk gerla. Hala, bena ordin, arabiarrak entzuntzelaik kanto ehoi arabiarez, izigarri konten zutia. Konten zutia. Eta jo, ohartu zielaik judutar ziela, arungi beltutuk. Eta bai, dezolatiak, Hala. Hala, untsa atzamanik to hor. Eta Israeldarek kontrako bidi egin die, lehenik eta arabiar kanto bat zelakuan, eta oe, bon, hola, hasi zutia. Bena jo, ohartu zielaik kantaiek judutar zielaik, ordien kantoi geniala zia. Eta bai, nola aldatzen diren gauzak, kamarada. Jinko keiek sobea gaini hartzen balin badie kakabidezeko azkenin. Eta bai, mena, nasmena, eta jentiek bitxia duk nola, norek dian kantatzen, hau pito bat duk, kantoia ona duk, mena, ez jaten zunen, hau pitoa behita, hori da. Eta hor dian, bo, bala, zea judutar arabeli batek kantatuik arabiarez eta kantoe bat, rap manean arra hartuik, amamak kantatzen zeien kantoe bat zia, rap manealatek harri die, eta, bala, egun mundo etxai baita bazterotan, maitarsun badutu bihotzian, kantoia ahua, taldiak emanik Habib Galbi. Inxala! Familia. Daitezen harriak. Euskal presoak Euskal Herrira. Urtarrilaren 9an denak Baionarat. Manifestaldia 5etan hasiko da Loga plazatik. Egun eta gau guzian Xaokaian. Jateko, edateko, dantza, karrika animazioak, aurrendako animazioak eta kontzertuak. Mugi daitezen harriak. Euskal presoak, Euskal Legira. Utsu mandokahuni jiraiki batene maiteko, bagua, Sara Henki saio juntata agertu zaikun Jose Antonio Azpia zuen ganat. Piratak aipatu teizku, korsarioak ebai, Euskal Herriko itxasuntzigintzaen istoia, emazteak eta lioa, eta hoaikuan horazaiku. Ebe hor, hama bost, hama seigeren mente alte hortan izan zen lepra edo legen beltzaen izurite edo planetaen aipatzea. Jose Antonio Azpiazu. Jose Antonio Azpiazu. Jose Antonio Azpiazu, berri zatoz gure irratsaio juntat, oaikoan gauzalarri baten, beltz baten aipatzea. Bai, nahiko beltza, legen beltza hain zuzen ere, edo guk hemen izurritea erraten duguna, eta uste du nahiko bai gauza iluna, nahiko zamalgarria, baino historiak hala ekartzen duta, historiak ba diren bezala kontatu behar dira. Orduan ba Europa guztian izan den gaixotasun bat izan da hori, Euskal Herrira ere etorri dena, o zer da edo nola etorri da ere, nola jasar genezake aipaldi hau. Bueno, nik gehien ikertu dudana da 16. Mende bukaerako izurrite edo legen beltze historia hau. Baino betidanik egonda peste famatua, ba hainbeste tokitan zabaldu dena eta oso ezaguna, batez ere ezaguna izan zen 14. Mendeko guk hemen peste beltza edo peste negra deitzen zena, legen beltza benetan holakoa, eta hor esaten dute Europa mailan ba ez dakit zenbait eguneko igual 20 pertsona 20 bat edo desagertu intzela, hilin zela. Da, izugarria izan zen, ez zegoen mediorik hori nolabait aurre egiteko, ez zegoen sendagaitzirik edo ez da medizinarik hori aurre egiteko, eta ura izugarria izan zen. Gero, tarteka, ba, hori agertu izan da, baino oso gogorra, hemen Euskal Herrirako izan zen, 1586, 1789, 1789, hor urte horietan gertatutakoa. Hemen oso dokumentatuta dago, baita zerbait idatzita bazegoen lehendik ere, baino beti daue hainbeste historio, oso beresiak, oso personalak, familikoak, herritakoak, ba horri buruz hitz egiten dutenak, eta nire bentzet interesgarria suertatu zaidana. Zer dituzu dokumentoak hola ustegabean harrapatu, hola ez dakit, garaieko medikuek, edo nolaz, ze dokumento dira gertzen? Beno, ofizialki dokumentazioa sortu da, ze edo herriak, edo diputazioak, edo agintariak, ba, izugarrizko arazo baten aurrean aurkitzen dira. Dago, legen beltza agertzen da eta kutsakorra da. Hau da, bate bestetik, arnasatik edo ikutuatik eta horrela hori transmititzen da. Eta oso, oso gogorra da. Hau da, hori horrekin kutsatutakoak gehienak hil egiten dira. Eta hil gainera izugarrezko ba, minekin eta bueno, oso gogorra, gogorra. Orduan neurriak hartu behar dituzte. Neurriak adibidez, herri batean legena agertzen dana, danean, ba, beste herrikoak jartzen dituzte mugak, ez etortzeko, ez pasatzen usteko, claro, horrek ekartzen du, baita ez muga bakarrik herri batekoak bestea ez pasatzeko, baizik eta merkatalgoa, elkar harremanak eta ba, hautsi egiten dira, eta horrek adibidez ekartzen du, ba, garia, garai hartako janaririk bortitzena, importanteena, ba, etzela pasatzen bateko bat dibestera. Hemen, Europan adibidez, Gipuzkoan adibidez, daukagu adibide oso ezaguna. Garia, batez ere, hemen, provintzian ez dago, hau malkartsua eta mendetsua eta maldartsua dalako. Zulo bada, Oñati. Oñati eta, bueno, eta Azkoiti eta dena, Gipuzkoa orokorrean, holako une batzuk enduta. Baina ondoan daukagu Araba, eta Araba da lautada oso aberatsa garia sortzen duena. Hemendik ohitura denez, harrera bialtzen zen, ba, nolabait tresneria lurra lantzeko edo etxeko langintzetarako eta horrela, eta handik ekartzen zen garia. Ze gertatzen da hemen legen beltza agertzen denean, ba, arabarrak esaten dute, oinatira ezin gindezke jun, edo oinatierrak mando zainak eta ezin daitezke Gasteizera etorri, ze legen hori kutsatuko gaitue. Eta ordun fronterak muga jartzen dira, eta muga jartzerakoa, grano, orduan gozea. Eta, zer dira, militarak edo bai, soldaduak eta muga hoien zaintzal, eta suposatzen dut hori infrastruktura administratibo militar bat dela? Bueno, administratibo militarra gehiago hor nolabait itxaso aldean, Donostian eta Hondarribi militarra bat zeuden, baina horiek ez zuten gehiagi parte hartu. Hemen da, herri bakoitzak, klaro, alkatea zen kapiteina. Eta epailea ere bai, lehenbiziko mailako epailea alkatea. Eta alkateak esaten zuen, ba, neurriak atzok hartu behar dire, eta gizon batzu jarri behar dire, alako mugetan, esanaz zuek ezin zaitzeztea honea pasatu, edo gu ezin gindezke beste tokira pasatu. Ze gertatzen da? Gosea, eta izurritea sartzeko, ba, korputza, ba, ez dakit, pixkat, ahuldua baldin badago, askoz ere erresagoa sartzen da. Eta esaten du gai hartan, legena hartu dutenak gozez harrapatutako jendea da. Baina beste batzik esaten du, erdera esaten du, mas mata el hambre que la peste. Hau da, gozeak gehiago hil zuen legen beltzaren garaian, legenak bera baino. Hau da, euskaldunak beti izan gera derrigorrez, hola, harremanetan jarritakoak, garia handik ekarri, edo ardoa kanpotik ekarri, naparrotik ekarri behar, eta harreman horietan. Harreman horiek eten eiken diranean, apurtu eiken diranean, orduan legenak, legen beltzak, orduan eta indartsua gozartzen da, eta izugarrizko katastrofea da. Itxi, toka! Azken pausi bat Laurentxe Etxegoen Pagolara. Bon, beti amodioa, eh? Bueno. Bebai, xamalo errandugu. Ah, bai. Egin xamalo. Eta entzule batek entzuten badu, nahi badik opari bat egin Itxumandoka egiler, bereziki hiri, bena hiri bidez berdin... Hie bai? Puzkabatuko diat, xamalo paketa bat egarzen badie, ez gira batek gaitzituko. Bon, eh? Eta mesia helazik, ze hae, porteur spezial jaleik, eh? Zuteran behuekin eta hurtzen ahaldu egu esamaloak, porteur spezial, feren haiat. Bena, Xiboko esamaloak bertugu zentak guke bakik Ulianeko komerzioentako gutzak. Eta odela, pista bat baginik ekor Xiboan ikaragarriko garrapen ekonomikoekin egiteko, asmatu xamaltzaina. Xamalo berria. Eta bai, xamalzaina. Hoi ideia hona duk. Beharko diogu erren eta okinako, bai, nola deitzen da, okina hor biskotxak egiten mitutu, ervela nuger. Xamalzaina egin dezen, xamalo Xibeutara. I gaitzeko burumuina bauk beste. Etxe besti nik alte geniotu da zen sartzia ideiek harteko, na tzianahi. Bon, ados. Bilhogorri nintzalakoz. Ados, bon, badakik badela Kuban ere, argitzeko da Kuban ere ze romantikoak dien jentik. Oartu iza? Ba, esin pobre izalaik behar duen nolazpait, bihotza bete edo zerbait bete, horin bihotza. Uste duzu egoera ekonomikoan gatik dela? Postakia, Afrikan beti kantan eta dantzan haituk eta goxiaikin. Bon, ordean Kuban... Ikaldi zorro batiak eta agituk sekeran ekontent. Ez, oiduk, oiduk problema. Oiduk, egar problema handia. Bon, ordean, Kuban usu saltza talde hoik eta ari dira biziki amodio aipatzen, oso romantikoak diela, azta maiten diat. Eta noiztenka usu ere kakingarria auk. Kanto ebezala, itzak eni gehienetan... Bon, ez dut biziki maite. Aldiz bada kubatar bat zinez maite dudana amodiozko kantoe frankoe maiten dutina, duk Silvio Rodriguez. Bon, ez duk saltzan, mena ere, behi kantatzeko manera ez duk sobera, zagit, amodioa ipatzen dik, mena, bon, zamaiten diat ale manera aski poetikoz. Badakida zer den maitarzuna, eh? Jo ideal eta ratxutit eta ez dela romantiko hutsuat. Eta bai, min egiten dik, eh? Bai, zigarri. Bai, nik erregin jatu, zumeit aldiz, maia modioan gatik, eh? Bai, nik, eh? Eta ordin... Honki garri agetek egin. Eta ordin, Silvio Rodriguez badakik, eta audela utatu dia, zenta berriki plazaratu egizan da, nolaz Euskal Herrilat jinentzela daigun apilan. Bai, entzun diat. Apilaren... The Cure, bai, Bilboat. Bon, The Cure... Eztiat, enuk Bilboa junen The Cure-en ikusteko. Ados. Behin junen dian Bilbo hartino Frank Zappa-en ikusteko. Ahorek mexizia. Ouais, voilà. Eman zina konzertu horsoik? Eta xantz haukan gunin, zenta aminibat gaizki kalkulaktu gunian aminibat noiz partitu, noiz eltu eta beste. Eta behanta ekin eltu gunian, bena ez gunian gauzandik utxegin, zenta iru horreneko konzertu bat egintzian, uste dut horren erdi bat... utxekin gunean, mena bon, bi horren eterdiz, ale gure sosantako ukan gunean behar zen guzia. Bazian? Efe, untxazia? Bete izan, enean txekular, enean ezagutzen, eh? Eta hoi maite diat ere juitia bate a prioririk edo entzin pensamenduik gabe, eta enean ezagutzen, eta bizik untxazian, argitzeko, bon, publikoari bizkar, kanxik konzertu guzian, bageta batekin xefa bezala, eta harritzeko zean ez, eta bageta altxazen zean, egintzen zean hor rantzin dian, eta gainean ikusten din tromboia brrrr, egiazki orkestra magikoa zean. Odan bazin kantari bat, talde oso bat, eta gio roiniz ere egintzen Ravelen Bovelo delakoa. Bovelo, eh? Oe, eta hoi ere harritu nindian, behatzu minutaz edo hola, bina bizikuntza zean ba. Ezagun batek ikusi zia pauen igantzelaik eta ordin befanako hor zutia prefosta eta memento batez konzertian erditan egiten dik zea nazi agura eta publiko jereik izaliek oek bergaiza egintzia eta ikusi eta ze egintzien erantzia astapitoli bat zide oro eta konzertio horten utzizia. Eta behuntza egintzian. Mena egia hori duk problema duk mazak bakik, enetako kopuru bat eta ikat... Lan diuzduk. Ba, lan diuzduk. Zer nahi ikusten duk konzertuetan. Kantariak egiten, ale, altxamezoak! Ale, denak altxak altxat. Ale, eskuin! Ale, esker! Mena horriz, mena... Piritxe eta porrotxe horatuk. Be bai, aurrentako lertzen duk aurrik ilan, mena bon... Aurrak ez duzak bestipen astuak, oe? No, mena aurrak, bon, joku bat baizala hartzen alduk, mena bon, adin bat eta ikat... Kaizak sei ustentuk. Badia joku sofistikatuagoak, ale... Silvio Rodriguez eta atarrezingitin. Voilà, ordean, jiten meita apilaren iduan, anoetan izanen da, be pentsatu diatu... Hala, Chamalo, Chamalo, Amodio, Silvio Rodriguez, gaitzeko kantoiak baditik, seguraski. Nainikek jakin zoinden bede publikoaren soziologia. Bena segirunik neskatilek biziki maite diela, ben kantoiak. Benike, bitxiki, eta... Badeki feminitatea badek laukaintz. Eta ordin, ebe aitatu diat, tekielo kantar un beso, Silvio Rodriguez emanik, denek ezagutzen duzien kantaria ondiak emanik, agian gustatuko duzien guekin. Laurentzek bihotza hurta ziko daizi, eh? Eta bai, Chamalo, Chamalo, bota una Chamalo! Quiero cantarte un beso, mas todo se confunde entre un millón de huesos y derrumbes. Así que el beso huye con ojos de reproche mientras la sangre fluye por las noches. La muerte se ha regado por toda la pradera. Aquel que la ha sembrado, que le espera. Dicen que el responsable nunca ha gastado cuernos, sino un traje impecable en los infiernos. Y vuelve la necesidad de repasarme dónde estoy, si existe o no la humanidad y si se ha visto hoy. La esfera agonizando todos los días explota y nadie está mirando que está rota. 35,000 niños mataron ese día, la tele no hizo un guiño todavía. Y vuelve la necesidad de repasarme dónde estoy, si existe o no la humanidad y si se ha visto hoy. Ilusionistas con hazañas de alarde dicen que son altruistas los cobardes, mientras el poderoso más ordena y más traga y el pequeño ripioso siempre paga. Siempre. Y vuelve la necesidad de repasarme dónde estoy, si existe o no la humanidad, humanidad, y si se ha visto hoy. Creí que nadie estaba, nadie, nadie, que nada respondía, pero, nada, nada, pero el amor velaba todavía. Y el viejo centinela en medio del desierto prendió infinitas velas por los muertos. Oh, oh, oh. Y vuelve la necesidad de repasarme dónde estoy, si existe o no la humanidad y si se ha visto hoy. Y vuelve la necesidad de repasarme dónde estoy, si existe o no la humanidad y si se ha visto hoy. Quiero cantarte un beso, mas todo se confunde las oye con ojos de reproche, mientras la sangre fluye por las noches, la muerte se ha regado por toda la pradera, aquel que la ha sembrado, ¿qué le espera? Dicen que el responsable nunca ha gastado cuernos, Utsumandoka hunen azken atala, aspalditio juntan bezala, Josu Martinezi esker eginen dugula, haik plazaratu dian libru baten berme karten beiteiku aipaldi hoik, hobeki eran, uskal presoen ihesaldiak aipatzen teizku, oai hasiko deikun sailtio hua patxi arana delako batena da, kartzelan izan denektik hunek etengabe ihes egitea esprabi beitu. Huna nun kontakizuna Josu Martinezen eskutik. Tunelak, miseak, mozorroak eta bafleak. Josu Martinez. Kartzela barnera ihes. Patxi Arana bermeotarraren historio harrigarria da hau. Sei urtetan, bost ihesaldi saiakeratan hartu zuen parte. Tresnekin abila eta buruarekin harina, ez zuen besterik egiten kartzelan, nondik atera pentsatu baino. Artista. 1976ko abenduan, sinetxi ezinezko plan bat jarri zuen martxan Basauriko kartzelan, beste lau presorekin batera. Etako Iñaki Aramaio, Partido Komunistako Pedro Martínez de Ilarduia, eta Santiago Marcos eta Jose Vicente Daroka preso komunak. Abenturak iraun zuen kasik 60 egunetan, egunero, gertatutakoaren oharrak hartu zituen patxik. Ez dira sekula publikatu. 1976ko azaroan, ihesaldi saiakera berri bat zapustu zaigu Basauriko kartzelan. Urteko laugarrena. Kartzeleroek preso politikoon patio azpian hasitako 3 metroko zuloa atxeman dute. Berehala, zuzendaritza gu beste kartzela batzuetara igortzeko tramiteak egiten hasten da. Dena galduta dagoela dirudi. Zulo bat egiteak eta batez ere bertatik ateratatako lur kopuru izugarriaz libratzeak denbora asko eskatzen du. Eta horixe dugu falta. Denbora. Kartzelan, xantier bat astera doaz eta zirrikitu bila ezkerreskuin begira pasatzen dute eguna. Aukera asko baztertu ostean, ihes faltsuaren ideia datorkit. Jadanik ihes eginda gaudela sinetxaratzi eta kartzela barnean kukuturik geratzen bagara, lasai egiten alko dugu tunela, denboraren presiorik gabe. Kidei kondatzen diet ideia, zentzugabea iruditzen zaia astapenean, baina azkenean onartu egiten dute ez baitauku beste irtenbiderik. Baina nun kukutu hain kartzela txikian. Gure galeriako garbiketaren arduradun bezala, langileen atelierrera hurbiltzen naiz, traste pare bat konpontzeko estakuruarekin. Kartzelako beste txoko guziak milimetroz milimetro arakatu ditut, eta ez dut neon atxeman inon laulagun ezkutatu eta lurra gordetzeko moduko lekurik. Atelierrean, erabiltzen ez diren zenbait kanbara ikusi ditut, eta mila muelta eman ondotik, azkenean atxeman dut lekua. Atelierraren gaineko ganerra. Hots, kartzelako teilatu azpia. Orain, teilaturaino iritsi eta ganerra itxua dela egiaztatu beharra dago. Hau da, ez daukala inolako sarbiderik. Alabaliz, perfektua litzateke guretzat. Plana gurutzeko preso komun pare baten laguntza beharko dugu. Haiek bakarrik ibiltzen baitera atelierrean lanean. Ez zaigu asko kostatu bi hautagaiak aurkitzea. Aurreko saiakera batzuetatik ezagutzen ditugu eta fidagarriak dira. Gainera, amar politiko gara bakarrik kartzelan eta azken saiakeraren ondotik, gure mugimendu guziak ongi zaintzen dituzte. Bost laguneko taldea osatzen dugu beraz. Jose Vicente Daroka eta Santiago Marcos preso komunak, Pedro Martínez Ilerduia Partido Komunistakoa, eta Iñaki Aramaio eta ni, etakoak. Preso komun biak, atelierreko tindugelako murruak eskalatuz, teilaturaino igotzen dira. Teila pare bat kendu eta egur pare bat urratuz, teilatu azpian, erabat itxua den ganer zabal-zabal bat dagoela konprobatzen dute. Ez dauka inolako sarbiderik, soilik haiek egin duten zuloa. Berri on honek asko animatzen gaitu guztiok eta lanari ekiten diogu. Momentu horretatik, atelierretik gordeka ateratako artile eta soka puzkekin, soka sendo bat osatzen hasten gara. Persona baten pisuari eustenko bezain azkarra izan behar du, eta 15 metro ingurukoa gutxienez, teilatutik kartzela kanpora arribatzeko modukoa. Gure ideia da, ganerrean eskutatzen garenean, soka teilatutik zintzilik ustea, bertatik karrikara ies egin dugula pentsa dezaten. Arratsaldero, ohiko miak eta daukagunez, gero eta lodiagoa den soka eskutatzeak irudimen handia eskatzen du. Baina gaur hemen gordeta, bihar han bilduta, kartzeleroek ez harrapatzea lortzen dugu. Bitartean, abenduko lehen egunetan, bi preso komunak ganerrera alda egiten hasten dira. Mila gauza beharrezko eramaten dituzte, mila modutan lortuak. Mailu bat, hiltzeak, trampak egiteko materiala, karea, pintzel bat, zeoak, urbotila handiak, botikina, lanparentzako olioa, estaliak, eta janaria. Hainbat janari konserba, bizkotxak, txokolatea, txorixoa, estia, azukrea, burra, patea, frutu lehorrak, esnea. Abenduaren 9 da egun seinalatua. Osteguna. Emozioz beteta jeikitzen gara. Falta zitzaizkigun gauza batzuk lortu onotik, igeltxu zaku bat, irrati bat, kanietak, estali gehiago eta fruta, dena prest dugu. Dena prest, Patxi Aranak dena prest utzik, ihes segiteko asmoaekin ze segida dukian ihes aldihunen entsegiak, dagun astian segida beti bezala Josu Martinezekin. Zertan urhentzen den Utsumandoka astehuntako eskerrak Charles Bidegaini, Jose Antonio Azpiazu, Josu Martinezi, ahantzigabe Laurentzen Karpenak, nik ebe zer, ondoko astiala erraiten deiziet, eta izan ahal bezain zoriontzu beti bezala, atiatia!